Straż Graniczna poinformowała, że wczoraj odnotowano 570 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W związku z sytuacją rozpoczyna się budowa nowej bariery granicznej, która będzie znacznie wyższa i mocniejsza od obecnych zabezpieczeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce i słaby wiatr na południu kraju zachęcają do spacerów. W północnej połowie Polski chmur zdecydowanie więcej i przewidywane są miejscowo słabe, przelotne opady deszczu. Od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20 lat temu ukazał się ich debiutancki album, a w tym roku wydali już 6. płytę zatytułowaną Hero. Po jej wysłuchaniu można powiedzieć, polski art rock ma się znakomicie. A jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku zagra w niedzielę w Trójce. Transmisja koncertu zespołu Amarok na naszej antenie w niedzielę od 19:05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym Black Week w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach. Czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin uświetni młody wirtuoz Jakub Kuszlik. Już 10 listopada o 19 na antenie i w mediach społecznościowych. Zapraszam, Jan Frycz. Partnerem koncertu urodzinowego Polskiego Radia Chopin jest największy mecenas sportu i kultury, Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Francuski łącznik. Bonjour, bonjour, już po godzinie 15. Francuski łącznik melduje się na antenie Trójki. Zapraszamy do pozostania z nami jak najdłużej, a przynajmniej do godziny 16. Dziś wszystkie utwory zespoli śpiewanie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, po co to komu? No, co nam daje piosenka i czym właściwie jest? Tak, tak, starsi panowie już zgłębili problem. Piosenka jest dobra na wszystko. Ale francuski łącznik do tego błyskotliwego spostrzeżenia dorzuci swoje obserwacje. Zapraszamy więc śpiewająco. Ja, Monika Małkowska, nadająca w tej samej trójkowej oczywiście tonacji Ola Kaczkowska oraz Ewa Wichrowska, która zawsze trafia we właściwą nutę przy instrumencie zwanym konsoletą. I proszę do mnie przysyłać, wysyłać listy śpiewające, czy raczej śpiewające maile. A adres jest taki: monika.malkowska@polskieradio.pl. Śpiewanie jest potrzebne. To się wie, to się czuje, to się rozumie samo przez się. Towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, choć nie od razu. Dźwięki wydawane przez struny głosowe i ogólnie nasze organizmy, a właściwie naszych przodków, zostały nazwane i usystematyzowane. Chociaż trzeba dodać, że sposób, w jaki tego dokonano, bo w końcu dokonano, zależał od epoki i kultury. Zmieniała się też rola i pozycja społeczna tych, którzy panowali nad głosem lepiej niż inni, a co ważniejsze, potrafili głosem utrafić w czułe struny odbiorców. Nazywano ich też różnie – trubadurami, bardami, pieśniarzami, śpiewakami, kantorami czy zapiewajłami. A jak oceniano ich sztukę? Panu się podobało, prawda? Nie? No tak. Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. No to poprzez, no, reminiscencję. Jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę? No to była niezapomniana i bardzo szczera lekcja udzielona przez inżyniera Mamonia, czyli Zdzisława Maklakiewicza w filmie Rejs. To był rok 1970, ale jakże to pozostaje aktualne. Innej lekcji udzieliła również filmowo Julie Andrews. To był film Dźwięki muzyki. Uczyła mianowicie 7 dzieci kapitana von Trappa i uczyła je rozróżniania i nazywania dźwięków. I albo dzieci były wyjątkowo utalentowane, albo ona była genialną nauczycielką, bo rezultaty były oszałamiające. Potomstwo von Trappa niemal natychmiast zaczęło śpiewać i to na głosy. No to uczymy się z nimi. Do, re, mi. Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi. The first 3 notes just happen to be do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Oh, let's see if I can make it easier. Doe, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to do, oh, oh, oh. Do! A deer, a female deer. Ray! A drop of golden sun. Me! A name I call myself. Bah! A long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. A deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Mom, a long, long way to run. No i proszę Państwa, już wiemy, że żeby śpiewać, trzeba poznać nuty. Ta lekcja z 1965 roku nadal pozostaje w mocy. No ale żeby śpiewać, to dobrze jest jeszcze mieć kilka innych umiejętności, które posiadł Charles Trenet. Śpiewając swój programowy przebój Je chante, śpiewam, opiewał los własny i wszystkich nieszczęsnych trubadurów, których gna przymus wyrażania siebie melodią ubraną w słowa. Charles Trenet miał w tym utworze troszkę pod górkę, bo chociaż wena go nie opuszczała i przyroda była mu przychylna, to z tym powodzeniem u ludzi było różnie. No owszem, przymierał głodem, był nawet jeszcze na początku troszkę zadowolony, ale w pewnym momencie zrobił się po prostu głodny. I zdesperowany chodził od miejsca do miejsca, od zamku do zamku, od farmy do farmy. Starał się śpiewać, nic z tego nie wyszło, tylko go przymknięto za włóczęgostwo. I wówczas biedak powiesił się w celi. No i teraz jest wdzięczny sznurkowi za to, że skrócił mu męczarnię i życie i nawiedza nas wszystkich jako duch. Duch śpiewający. No. Myślę, że odwiedzi także trójkę. Je chante. Je chante. Je chante soir et matin. Je chante sur mon chemin. je chante, je vais le faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinités de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit au poste. Ah, mon ami, oui, oui, oui, oui, c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni. Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit et depuis je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je rentre les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va le plus fin. Et je chante sur mon chemin. No, Trenet, jak Państwo słyszeli, koncertował bezinteresownie od rana do wieczora i chciał tylko za te roboty coś przekąsić. Są jednak tacy, którym brak talentu, a za to wymagania mają duże. Oraz taki sztupet, jak na przykład ten pan, który wdarł się na estradę i nie chciał się przegonić. Posłuchajmy. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek inaczej się udusi. Lubię piosenki, różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzucam je się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Różne sceny, brygady już nie dadzą mi rady, bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam talent. Jak człowiek wierzy w siebie, to cała reszta to betka. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Wejść na estradę i zostać, cała reszta to rzecz prosta. A ja wiem, co jest grane, dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewał piosenki, będą klaskać panienki. Będą dawać mi kwiaty, będę teraz bogaty, bo ja się wcale nie chwalę, ja niestety mam talent. Jak głos wydaje z siebie, wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Wszystkie sceny, brygady już nie dadzą mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo odczuję to dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety go gaszę. Bardzo lubię piosenki i różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzucam je się na uszy.

No a jak się z prawdziwym Włochem, to może każdy może śpiewać, ale chyba z Polakami to tak nie za bardzo. Ten sławetny występ Jerzego Sztura, kiedy pojawił się na scenie w Opolu i wszystkich rozbawił swoją nieumiejętnością śpiewania, ten występ miał miejsce w 1977 roku. A niewiele wcześniej, bo tylko 6 lat wcześniej, urodziła się w Niemczech Diana Damrau, sopran koloraturowy. Obecnie jedna z największych gwiazd opery. Jak ona wydaje z siebie głos, to naprawdę robi się miło. Od chociażby taka śpiewka z balu maskowego Giuseppe Verdiego. Można sobie nawet przy tym potańczyć. Albo kto jest odważny, może spróbować z nią zaśpiewać. Takie tra-la-la, ale jak to jest zrobione? Proszę Państwa, przypomnę, że dzisiaj francuski łącznik uczy Państwa śpiewać, a dzieje się to w Trójce, czyli trzecim programie Polskiego Radia. No jeśli komuś to sopranowe tralala nie wyszło, to mam łatwiejszą propozycję. Caterina Valente, Włoszka, obecnie 90-latka, zaczęła występować jako dziecko z rodzicami, artystami wodewilowymi. Gry na gitarze uczyła się tak mniej więcej, kiedy skończyła lat 15, a jako piosenkarka zadebiutowała w 1953 roku. Śpiewa w 6 językach, występowała praktycznie na całym świecie, także w Sopocie. Mieszka w Szwajcarii, ma również dom w Stanach Zjednoczonych, no po prostu obywatelka świata. A w Stanach Zjednoczonych często występowała z wielkim powodzeniem, koncertowała z największymi gwiazdorami i także występowała w programach telewizyjnych. I to chociażby z takim panem, słynnym aktorem, prezenterem, w ogóle wielką osobowością sceny i ekranu, jak Dean Martin. Ale nawet taki zdolny człowiek nie wszystko potrafił, czego zaraz Państwo doświadczą. Otóż nie potrafił śpiewać bossa nowy, ale Caterina Valente uczy go. I zaraz Państwo usłyszą, jak to w tym duecie wychodziło. Pan Dean Martin robi tylko takie ba, a Caterina Valente wykonuje wszystko, całą resztę. Gra na gitarze i podśpiewuje, a właściwie śpiewa przepięknie bossanowe Antonia Carlosa Jobima. Posłuchajmy, no takie małe ba. Oh, boy. You were just sensational. Thank you very much, Tim. Hey, I didn't know you played the guitar. I don't. You don't? But you do. I do. Would you play something? I'd love to. One condition. What? You sing with me? I can do that. What do you have in mind? Well, how about a bossa nova? Bossa? Nova. Nova? Bossa nova. It's easy. It is easy? Oh, it is very easy. It is easy for me? It is easy for you. What do I do here? It's nice and easy? Yes, you only sing one note. What note I sing? You want some chewing gum, Yanni? E flat. E flat? E flat. All right, lay like it on me here. Ba. Ba. Hmm? Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. I got it. All right. It's easy. It's easy. I will tell you when to start. You tell me when to start, yes. And you give me the note. I give you the note. All right. Let me get out of here so they can see you. Ready? You got your note? No, but I'm ready. I'll try it again. All right. All right, now. Wait a minute. Yes, sir. I'll tell you. Yes, now. Bob, és aqui este sambinha feito numa nota só. Bob, outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Bob, esta outra consequência de o que acabo de dizer. Bob, como se a consequência inevitável de você. That's enough. Quanta gente linda por aí que fala tanto, não diz nada, ou quase nada. Já me deleguei de todas, cala no final, não sobrou nada. Não deu nada. Bob, e você pra mim. Como volto pra você, pá. O cantar com minha nota, como eu gosto de você, pá. E quem todas as notas, e me passo lá, sítio, pá. Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Freedom. Tic-tum, tic-tum, tic-tum, tic-tum, tic-tum, tic-tum, tic-tum, tic-tum, tic-tum, tic-tum, tic-tum, tic-tum. You did it. It was beautiful. Was it nice? Yeah. But what did I do? You sang Bob. Bob. Great. Ready for the big finish? Oh, you can bet your sweet cheeks. Come on. I'll do that. Okay, it is all right. Wow, wow. Jak Państwo słyszeli, ba, potrafi każdy zaśpiewać, no ale dobrze jeszcze mieć parę innych takich umiejętności, no wdzięk, luz Dina Martina, no i dystans do siebie. Zresztą mam wrażenie, że Państwo już się nauczyli śpiewać, tylko czy Państwo czerpią inspirację z właściwych źródeł? Bo to może być naprawdę wszystko. Z całego świata można czerpać inspirację. Neil Diamond na przykład zafascynował się hałasem. Tak, tak. Tym okropnym miejskim zgiełkiem. Tym bez ładu i składu. A Neil Diamond przełożył to na muzykę. What a beautiful noise. Cóż za piękny harmider. Zgadzam się. What a beautiful noise coming up from the street. Got a beautiful sound, it's got a beautiful beat. It's a beautiful noise going on everywhere, like the clickety-clack of a train on a track. It's got rhythm to spare. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love. As a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise. coming up from the park. It's the song of the kids, and it plays until dark. It's the song of the cars on their furious flights. But there's even romance in the way that they dance to the beat of the light. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it makes me feel good, like a hand in a glove. Made of joy and of strife, like a symphony played by the passing parade. It's the music of life. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it makes me feel good, just like a hand in a glove. Yes, it does. Coming into my room, and it's begging for me just to give it all to no, było troszkę hałasu, ale proszę Państwa, proszę teraz o wielką uwagę, bo oto nadchodzi najważniejszy moment tego wydania francuskiego łącznika. Oczywiście będzie po francusku i oczywiście jest to w trójce. Michel Sardou uświadamia nam wszystkim, jakim czynnościom i okolicznościom życiowym towarzyszy śpiewka. A zaczyna od siebie prywatną opowieścią. Kiedy był dzieckiem, odrabiał lekcje nucąc. Gdy po raz pierwszy zakochał się, właściwie zainteresował kobietą i dogonił ją na ulicy. Owszem, udało mu się poderwać panią, a potem był tak zachwycony sobą, że jego miłosnym podbojom towarzyszyły piosenki, przyśpiewywał nieustająco i nie mógł zrozumieć, dlaczego ta pani nie jest tak bardzo zachwycona jak on. No ale tak w ogóle, dzięki piosenkom życie jest łatwiejsze, mniej ponure. No i kiedy śpiewamy? Otóż śpiewamy, gdy idziemy na wojnę, gdy idziemy na ryby, kiedy się bawimy i kiedy się modlimy. Piosenka zawsze jest z nami. No a gdy przychodzi kres żywota i bliscy żegnają nas, to również odbywa się z pieśnią. En chantant, czyli po prostu śpiewając. Michel Sardou. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre en chantant. La fleur au bout du fusil la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent en chantant. Quand j'irai revoir mon père qui m'attend les bras ouverts en chantant. J'aimerais que sur la terre tous mes bons copains m'enterrent en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Zabrakło nam polskich głosów w kwestii śpiewania, ale już nadrabiam, proszę Państwa, tę zaległość, bo nie tylko we Włoszech, ale także w Polsce są tacy, co muszą, po prostu muszą zaśpiewać, choćby życie nie pieściło. Moja matka spała na żelaznym łóżku, na drewnianym łóżku. Tato spał. Tata pali chleba, lepiej po okruszku, a na dworze wielkim wicher wiał. I od tej pory za pół kilo gruszek, za dwa pomidory śpiewam bobusze, śpiewam bobusze, śpiewam bobusze, bobusze. Dziewczynę moją chciałem pocałować, odwróciła głowę, tłumiąc złość. Powiedziała tylko, lepiej mnie odprowadź, w domu czeka na mnie inny ktoś. I od tej pory mam chorą duszę, choć mnie serce boli, śpiewam bobusze, śpiewam bobusze, bobusze, śpiewam bobusze, bobusze. Tak, tak, na antenie Trójki musieli zaśpiewać Skaldowie wraz z Alibabkami. Ale wynagrodzenie przyjęli bardzo skromne, jak państwo słyszeli, 0,5 kilograma gruszek, 2 pomidory. No ale są też tacy, którzy muszą pośpiewać sobie poza porami roku, bo takich po prostu zrobił dobry Pan Bóg. I chcą dawać siebie, dawać piosenki bliźnim. Tym, którzy łakną odrobiny radości, relaksu, życzliwości, miłości. I proszę pana, tak, to do pana mówię, posłuchaj człowieku, posłuchaj, wyjdź z domu, a jak nie, to zostań w domu, ale przyłóż do ucha tranzystor, bo to będzie nasz pośrednik. Tak śpiewa Gilbert Bécaud. Słyszeli państwo ten tranzystor? No teraz już mało kto takowy posiada. No ale śpiewał to, co pozostaje aktualne. Piosenka sprawia, że troszeczkę nam się lżej żyje. Troszkę łatwiej znosi się żmudy codzienności. Śpiewam dla ciebie, ty, który łakniesz trochę ciepła, przyjaźni i miłości. Oto ja, dla ciebie, Gilbert Bécaud. Et qui réclame un peu d'amour et d'amitié, un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul, je veux chanter. Le transistor sera complice d'un secret entre toi et moi. Et sur les ondes, je me glisse pour t'apporter un peu de joie. Toi sur ton bateau sur la mer, toi dans ton village lointain. T'as un problème insurmontable, tiens, pose-le-là sur la table. Laisse passer, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps. Te le réglera. Ok. Dedykowany wszystkim samotnikom, wszystkim samotnym stateczkom żeglującym po bezkresnych morzach i wszystkim tym, którzy po prostu nie chce im się wyjść z domu, boją się troszeczkę wyjść z domu, żeby nie narazić się na jakieś spotkania z bliźnimi, nie daj Boże, trzeba będzie coś zagadać. No dobrze, no ale co z tymi, którzy nie mogą wyjść z domu, dlatego, bo go po prostu nie mają. W 1986 roku Paul Simon na wspaniałej płycie mojej ulubionej, przyznaję, Graceland, nagrał utwór Homeless z udziałem południowoafrykańskiej grupy, ale po angielsku. Przedtem ten utwór to była weselna pieśń w języku Zulu, ale Paul Simon dał tej pieśni, czy też piosence, drugie życie po angielsku. I co zabawne, angielskie słowa we are homeless brzmią podobnie jak w języku Zulu oświadczyny chłopaka, który prosi o rękę dziewczyny. No, nie znam języka Zulu, przyznaję, ale musimy wierzyć Wikipedii. I proszę Państwa, posłuchamy teraz Paula Simona oraz Ladysmith Black Mambazo. I to zabrzmiało jak pieśń buntu. Tak, tak, śpiew ma siłę, posłuchajmy. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Can we all? Homeless, homeless, we moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, we are homeless, we moonlight sleeping on a midnight lake. Can we all? Homeless, homeless, homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Proszę Państwa, no, pieśń buntu, tak to zabrzmiało, ale teraz pokażemy, jak się pieśń rodzi, jak rośnie w siłę, jak zatacza coraz